350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Reklama. Słuchają Państwo Polskiego Radia w programie pierwszym, trzecim i Polskim Radiu 24. Minęła 18. Za chwilę relacje naszych reporterów, którzy są tam, gdzie trwa usuwanie skutków powodzi, ale wcześniej przegląd najważniejszych informacji przedstawi Państwu Marzena Goton. Raport powodziowy. Trwa kolejny dzień walki z powodzią w południowo-zachodniej Polsce. Sytuacja powodziowa powoli stabilizuje się, ale zagrożenie dla Wrocławia jeszcze nie minęło, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kulminacja trwa już ponad dobę, także no tutaj jeszcze cały czas będzie niebezpiecznie. Cały czas wały będą naprężone szczególnie dużą ilością wody, a tam płynie około 1700 metrów sześciennych na sekundę. Niewielkie wzrosty wody obserwowane są na Odrze, na pograniczu województw dolnośląskiego i lubuskiego. Rząd rozszerzył teren objęty stanem klęski żywiołowej o kolejne powiaty województwa dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski. Teraz we Wrocławiu kolejny sztab kryzysowy z udziałem premiera. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie po powodzi w Lewinie Brzeskim w województwie opolskim. Mieszkańcy robią co mogą, by wokół domów porządkować to, co odsłania woda. Armagedon, normalnie nie wiadomo, co tu się dzieje. A w 97 było więcej wody, czy teraz jest więcej? Było więcej tej wody, ale ona zaraz na długi nie zeszła. Teraz tak pomału pada i nie wiadomo, co jest grane. Radzimy sobie, nie? Inni mają gorzej, nam tylko piwnicę zalało, także nie jest źle. Tutaj sąsiadowi zalało całe mieszkanie. Do Lewina Brzeskiego jadą pompy i osuszacze. Pierwsza grupa uczniów z terenów objętych powodzią w poniedziałek pojedzie na zieloną szkołę do Sopotu. Resort edukacji uruchamia program 7 i 14-dniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z południa Polski. Uczniowie nie będą musieli płacić ani za pobyt, ani za transport, ani za wyżywienie, mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Pomagają nam też przedsiębiorcy, którzy na przykład mówią, że wesprą pomoc psychologiczną, dojazd tam, gdzie nie dowozi kolej, więc to wsparcie jest gigantyczne. Ministerstwo Edukacji Narodowej tę pomoc będzie spinać. Dzisiaj zamkniętych było 431 szkół i przedszkoli na południu kraju. Część z nich w najbliższych dniach będzie otwierana, ale niektóre będą zamknięte nawet przez rok. Dlatego Ministerstwo Edukacji przygotowuje rozwiązania prawne. Uczniowie ze szkół zniszczonych w wyniku powodzi będą mogli uczyć się w innych placówkach lub w budynkach przygotowanych do nauki. Polskie Radio włącza się w pomoc powodzianom. Pracownicy rozgłośni zbierają dary dla potrzebujących w gmachu radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Polskie Radio jest też partnerem akcji hashtag Razem dla Was Telewizji Polskiej. Do siedziby TVP przy ulicy Woronicza w Warszawie można przynosić dary dla potrzebujących. Makarony dla dzieci, słodycze, takie odżywki, herbata. Głównie rzeczy tekstylne, to znaczy koce, ręczniki, kalosze, ścierki. No jak się patrzy na takie nieszczęście wielkie, to nie można inaczej, no po prostu trzeba pomóc. Można też wpłacać środki na konto Fundacji Telewizji Polskiej. A powódź zmusiła do ewakuacji Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i zaplanowany na dzisiejszy wieczór koncert odbędzie się nie w stolicy Dolnego Śląska, a w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W trakcie darmowego koncertu będą zbierane pieniądze dla powodzian. Raport powodziowy. 3,5 minuty po 18. Ida Mirecka, Paweł Turski, Karol Smyki, przy mikrofonach Katarzyna Borowiecka, Trójka. I Karol Surówka z Radiowej Jedynki. To jest specjalna audycja na trzech antenach Polskiego Radia. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A trzecią godzinę naszej audycji specjalnej zaczniemy od pewnej niewyobrażalnej kulminacji nieszczęść. Bo wyobraźmy sobie, drodzy słuchacze, że trwa w danej miejscowości walka z wielką wodą. Uzupełniane są worki z piaskiem, zabezpieczany jest wał i nagle okazuje się, że w piasku, który ma trafić do worków, jest nie wybuch, bomba. I dokładnie coś takiego miało miejsce w miejscowości Uraz przed brzegiem, a tam jest nasz reporter Polskiego Radia, Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. Dzień dobry, potwierdzam. To są potwierdzone też doniesienia, dlatego że saperzy już się niewybuchem zajęli i został on zutylizowany i na szczęście wstrzymało to tylko pracę na 2-3 godziny, jeżeli chodzi o umacnianie wałów tutaj, gdzie również przechodzi fala powodziowa, tuż przed brzegiem dolnym, a więc w miejscowości Uraz, tak jak powiedziałeś. Rozumiem, że mieszkańcy miejscowości Uraz wyczerpali chyba potencjał pecha na jakiś czas, tak by się wydawało. No wydaje mi się, że właśnie nie, dlatego że ten niewybuch, a dokładnie to sprawdziłem i nawet to jest też potwierdzona informacja, to najprawdopodobniej był granatnik 46 mm wzór 36, to tak dla tych, którzy się na przykład interesują, a więc potwierdzam, że to czasy II wojny światowej, choć na początku mieszkańcy nie byli przekonani, co dokładnie uderzyli łopatą, potem zostało to wyciągnięte, przekazane z rąk do rąk i dopiero strażak zorientował się, co mają w tych dłoniach i wtedy wezwano błyskawicznie właśnie saperów. Ale skoro mówimy o pechu i o pewnym nieszczęściu... Ale ja cię przepraszam, tylko dopytam. Tak. Uderzyli łopatą? To jest jakiś zwrot? Czy naprawdę taka sytuacja miała miejsce, że ktoś w ten pocisk uderzył łopatą? Absolutnie tak. Cała sytuacja wyglądała następująco. Otóż piasek przyjechała. Wiadomo, że przywożony on jest na potężnych wywrotkach. To zawsze jest kilka ton. I kiedy już, to się mówi fachowo, kiprują, a więc wysypują ten piach i ta pryzma powstaje, następuje przerzucanie łopatą tego piasku do worków. No i przy jednym takim właśnie pchnięciu łopatą w piach usłyszano metalowe uderzenie, a potem wyciągnięto ten niewybuch. No to tak dla ciekawskich przypomnę, granatnik 46 mm wzór 36, który to do sił naszych zbrojnych w 1936 roku został po badaniach kwalifikacyjnych wpuszczony i niejako zaczęto nim się posługiwać w wojsku. Mam wrażenie, że wiem, kto od razu rozpoznał, co to jest za długo, długo rozmawialiśmy o tym, czy to 45 mm, 35, a może 55. No udało się mniej więcej to zlokalizować, chociaż no, już teraz tego nie mamy, bo tak jak wspomniałem, saperzy z Wrocławia tym niewybuchem się na szczęście zajęli. A ty żałujesz, bo chciałeś się przyjrzeć pewnie dokładniej. Wracajmy już, panowie, do sytuacji, którą teraz obserwuje Patryk Kuniszewicz. Jak no to nie teraz uwierzycie. Sytuacja w Urazie? Nie uwierzycie, dlatego że dosłownie kilka godzin później wydarzyła się rzecz niesłychana, w co ja też nie mogłem uwierzyć, no ale również zobaczyłem to prawie że gołym okiem, bo widziałem zdjęcia strażaków, sam na wał nie wchodziłem. Otóż strażacy wyłowili z Odry dryfującego mężczyznę, o czym więcej Hubert Oźmina, zastępca burmistrza Obornik Śląskich. Obserwujemy od jakiegoś czasu właśnie sytuację, którą nazwaliśmy turystyka powodziowa. Bardzo apelujemy do osób, które są ciekawe tego, jak wygląda powódź, aby jednak nie przyjeżdżali w okolice wałów do naszych miejscowości i nie zbliżali się do Odry. Jest kategoryczny zakaz wchodzenia na wały i chodzenia po nich. Nie wolno wjeżdżać kładami, rowerami. To zagraża bezpieczeństwu zdrowia i ludzi, a poza tym przeszkadza pracom służb. I za to też grozi mandat. Za to grozi mandat. Mieliśmy incydent tutaj u nas niedaleko w porcie w Urazie. Strażacy wyłowili z Odry osobę, która dryfowała. Na szczęście pan był w kapoku. Podobno wypłynął łódką wcześniej, łódka zatonęła i dryfował w Odrze. Poziom wody jest alarmujący, bardzo wysoki, to bardzo nieodpowiedzialne, co ten pan zrobił. Na szczęście udało się go uratować, wyłowić i nie naśladować takich sytuacji. Absolutnie. I dodatkowo ku przestrodze, bo rozmawiałem również z wodniakami, dlatego że tutaj wsparcie przyjechało z samego Sochaczewa, potężna grupa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No i ratownicy mi powiedzieli, że po pierwsze, no oni sami na Odrze nie pływają, chyba że jest to niezbędne. Nie wyławiają też tych gabaretów, które zabiera ze sobą nurt rzeki, bo jest to niebezpieczne, mimo że są przeszkoleni, wykwalifikowani i mają specjalistyczny sprzęt. I radzili mi też, bo tam jest fala wezbraniowa, żeby od wody trzymać się jak najdalej. A gdyby, zaznaczam, zdarzyła się taka sytuacja, że gdzieś jest jakiś przepust, bądź po prostu wał przesiąka i zaczyna sączyć się woda, bądź nawet większym, szybszym, mocniejszym nurtem wdziera się w jakąś okolicę, to my z tą wodą absolutnie nie walczymy, tylko błyskawicznie się ewakuujemy i szukamy bezpiecznego miejsca, żeby zejść z drogi tej wody. Patryk Kuniszewicz o serii nieprawdopodobnych wydarzeń, które wszystkie splotły się w miejscowości Uraz przed brzegiem. A my teraz przenosimy się, a właściwie wracamy do Wrocławia, gdzie jest Dawid Grygorcewicz. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Jaka sytuacja we Wrocławiu? 9 minut po 18. Na razie we Wrocławiu wszystko jest pod kontrolą, ale nie można powiedzieć, że zagrożenie zupełnie minęło. Na to wskazują przekroczone stany alarmowe w rzekach przepływających przez stolicę Dolnego Śląska. Według najnowszych prognoz IMGW zmieni się to w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy najprawdopodobniej woda w Odrze opadnie poniżej 4,5 metra, czyli właśnie poniżej wspomnianego stanu alarmowego. We Wrocławiu wszystko zależy oczywiście od regionów. Zdecydowanej większości dzielnic nie dzieje się. No wydaje mi się, że jest całkiem w porządku, że jest lepiej na pewno niż było jeszcze wczoraj wieczorem. Czy pan z ciekawości tutaj się wybrał zobaczyć, czy rzeka wezbrała, czy nie? Tak, no akurat przejeżdżałem obok, się zatrzymałem, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. W której części Wrocławia pan mieszka, jak też w innych częściach obserwuje pan wygląda ta sytuacja? Ja mieszkam w zasadzie koło wjazdu od południa Wrocławia, koło Łanów. No tam też jest sytuacja raczej opanowana, nie? No był taki strach, że coś się może wydarzyć, ale chyba jest już też opanowana sytuacja. Ja porównuję sytuację z 97 rokiem, także to spokojnie, tylko boję się owały. Czy one po prostu wytrzymają ten napór wody? Tak, tym bardziej, że to ma trwać jeszcze kilka dni. W 97 roku, no to pracowałam tutaj w rynku, no to była masakra. Czyli mówi pan, że w 97 roku było tutaj o wiele gorzej? No tak, zdecydowanie. To się przelewało wszędzie, przecież na miasto się rozlało. Teraz się tutaj, jeżeli chodzi o Wrocław, to nigdzie nie rozlało. Gdzieś tam może w tych takich peryferyjnych, gdzie są niższe wały, no ale tutaj to nie, to jest widać, ile jeszcze brakuje. Także na spokojnie i tak jak widzę, można spacerować, nie ma żadnego problemu. Tak, jasne, u nas nie, no szkoda, że tam dalej właśnie to jest. Na północnych częściach Wrocławia, tam gdzie Bystrzyca. Tak, Bystrzyca, no i tam może te mniejsze takie dopływy, Dziecowka może wystąpić, ale tutaj to nie. To byli moi rozmówcy, z którymi rozmawiałem w centrum Wrocławia, w okolicach Ostrowa Tumskiego. Tam krajobraz jest dosyć mocno jeszcze wakacyjny, widać grupy turystów i spacerowiczów, a ten obraz burzy jedynie poziom wody. Faktycznie jest on wysoki i ułożone są w niektórych miejscach worki z piaskiem, ale w większości właśnie mieszkańcy wydają się spokojni. Jednak region, który jest newralgiczny i o nim wspomniał też ostatni rozmówca, który tutaj się wypowiadał, to jest rzeka Bystrzyca. To jest region w północno-zachodniej części Wrocławia. Tam dzielnice, które są na obrzeżach, one mogą być zagrożone. Znaczy oczywiście na razie sytuacja jest opanowana, ale chodzi o to, że w niektórych miejscach w ostatnich dniach doszło do kilku wysięków. Te na szczęście zostały w porę zablokowane. Służby umacniają tam wały przeciwpowodziowe. Ja również za chwilę wsiadam do naszego radiowego samochodu i będę jechał w tamtym kierunku, żeby zobaczyć, co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku godzin. A zatem czekamy na kolejne relacje. Dawid Grygorcewicz z Wrocławia. Dziękujemy bardzo. Uspokajające są te informacje, które przekazuje Dawid z Wrocławia, ale niestety nie wszędzie mieszkańcy mogą czuć taki komfort. Wyczerpały się na przykład możliwości magazynów pomocowych w okolicach Lądka Zdroju i o tym powiemy już za teraz. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. W Lądku Zdroju strażacy i koordynatorzy centrów pomocy apelują o nieprzyjeżdżanie do miasta i nieprzywożenie spontanicznie zebranych darów do Lądka, Stronia Śląskiego i okolicznych miejscowości. No tak, bo oczywiście to odruchy serca, chęć pomocy, doceniamy, podkreślamy to w tych naszych opowieściach, są bardzo ważne, ale muszą być dobrze skoordynowane i odpowiadać na potrzeby mieszkańców. A sytuacji w Kotlinie Kłodzkiej od kilku dni przygląda się Paweł Pawlica. Jesteśmy w Lądku Zdroju przed budynkiem kinoteatru, gdzie powstało właściwie w przeciągu kilku godzin centrum pomocowe zorganizowane przez ludzi organizujących tutaj festiwal górski. Ze mną jest Maciej Sokołowski, dyrektor tego festiwalu i zarządzający od kilku dni tym centrum pomocowym. Maćku, jak teraz wygląda ta pomoc? Czy możemy powiedzieć, że mieszkańcy Lądka Zdroju i okolicznych miejscowości są zaopiekowani w te najpotrzebniejsze rzeczy? Dzień dobry. Wydaje mi się, że tak, że mieszkańcy Lądka Zdroju mają już wodę, mają jedzenie. Zaopatrują się teraz u nas głównie w środki do oczyszczania mieszkań, w rękawiczki, w chemię, w jakieś łopaty. Na tak zwanych wioskach, czyli w miejscowościach leżących w gminie, jest różnie, ale z tego co wiem, sprawie sztabu kryzysowego, to do wszystkich dotarła już straż pożarna, do wszystkich dotarła już pierwsza pomoc. Teraz oczywiście są problemy infrastrukturalne, większość studni jest zalana, nie wszyscy mają jeszcze wodę, nie wszyscy mają prąd, nikt nie ma gazu, ale z godziny na godzinę powiedziałbym, że ta sytuacja się poprawia. W tej chwili tu jest ponad 1000 żołnierzy, naprawiają drogi, wokół nas jest hałas maszyn budowlanych. Fala powodziowa nadeszła z południa, z północy z kolei nadciągnęła fala pomocy. Tak, to tak zwana trzecia fala. Pierwsza fala to była zwykła fala powodziowa i ona zwykła, bo tu powodzie się zdarzają. Ona była bardzo wysoka, ale no może nie wyrządziłaby nawet wielkich szkód. Druga fala to ta po pęknięciu zapory w Stroniu Śląskim i ona była katastrofalna, niszczycielska, to było takie tsunami. Tylko z tym to można porównać. No teraz mamy trzecią falę pomocy i ona z jednej strony jest piękna i to jest, chciałbym bardzo wszystkim podziękować w Polsce, za granicą. To jest element naszego polskiego mindsetu, naszego polskiego DNA, czyli akcja. Akcja, akcja i jeszcze raz akcja i to jest niesamowite, czego my tutaj doświadczamy. Z drugiej strony... Właśnie, z drugiej zaś strony doświadczamy trochę, że Lądek-Zdrój to jest maleńka miejscowość. My tu nie mamy centrów przeładunkowych, hubów i tysięcy metrów kwadratowych magazynów. To jest straszne, jakby z jednej strony co powiem, ale z drugiej ta pomoc, żeby pomagać mądrze, to w tej chwili już przechodzimy do takiej pomocy zorganizowanej, do pomocy metodycznej i teraz już nie woda, już nie chleb, bo i piekarnia tutaj działa, już nie takie podstawowe rzeczy, bo i sklepy też w Lądku działają. Teraz na pewno potrzebne są pieniądze na to, żeby odbudować to, czego nie odbudują nam żołnierze, a tego jest mnóstwo. Od zburzonych domów, po zburzone place zabaw, szkoły zniszczone. Tak, dokładnie. Firmy, małe punkty usługowe. Tak jest. Są dziesiątki zbiórek prywatnych, jest nasza zbiórka jako festiwal Górskiego. Można wybrać sobie co kto chce, bo najważniejsze w tym pomaganiu to jest zaufanie. Część z Państwa uważa, że mogłoby pomóc lepiej przyjeżdżając tutaj. I oczywiście rozumiemy to, natomiast chciałbym Państwa odwieść od tego pomysłu w nadchodzący weekend, ponieważ dostajemy komunikaty, że mnóstwo z Państwa się do nas wybiera i z jednej strony dziękujemy bardzo za tą pomoc, z drugiej strony proszę sobie wyobrazić 1000 osób, albo nawet 500, albo nawet 100 osób, które przyjeżdżają tutaj. Tu nie ma zakwaterowania, ponieważ we wszystkich hotelach i pensjonatach, które nie były zalane, mieszkają żołnierze. I mogą Państwo pomyśleć sobie, że to wszystko jest niezorganizowane, że to jest chaos. No tak, ale to jest ten chaos powodowany przez tych wszystkich, którzy tutaj chcą przyjechać, bo teraz w tej chwili po ukonstytuowaniu się sztabu kryzysowego jest coraz większy porządek. Miasto jest podzielone na sektory. Jest 6 w mieście, 5 w miejscowościach. To wszystko zaczęło działać tak, jak powinno i porządek jest coraz większy. To nie jest sprint w pomaganiu, tylko czeka nas ultramaraton w pomaganiu. Być może warto będzie przyjechać do Lądka na wiosnę, na długi weekend, żeby wesprzeć chociażby lokalnych przedsiębiorców, porozmawiać z mieszkańcami, po prostu tutaj być, ale nie w tych dniach najbliższych, czy nawet tygodniach. To jest też oczywiście wątek, w ogóle ekonomia to jest taka strasznie mało romantyczna dziedzina nauki. Kiedy teraz jest ta katastrofa, duża część osób no, pójdzie albo na urlopy, albo straci pracę, bo jeżeli te pensjonaty się nie odbudują, no to nie ma, sprzątaczkom nie ma czego sprzątać, pralnią nie ma czego prać, kuchnią nie ma komu gotować. Teraz to wszystko na razie zapełnia wojsko, ale później czekamy na was, drodzy państwo, bo Lądek-Zdrój to jest naprawdę najpiękniejsze miejsce na ziemi. Teraz z chwilowymi problemami, ale one miną. Tu jest tyle państwa, mają dobrej woli i energii przesładona, że to się zaraz skończy i będziemy na was czekać. Pomaganie to nie sprint, a ultramaraton, informował reporter Polskiego Radia Paweł Pawlica. 17 minut po godzinie 18, to jest program specjalny w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. Jest dokładnie 18.21. Tu Polskie Radio, program specjalny, który emitujemy w Jedynce, Trójce i w Polskim Radio 24. Program oczywiście poświęcony jest zagrożeniu powodziowemu na południu i zachodzie kraju. Jest z nami kolejny gość, Norbert Kwiatkowski, koordynator Zespołu Medycznego Polskiej Misji Medycznej. Panie Norbercie, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Oczywiście skutki powodzi dla naszego zdrowia, dla zdrowia tych, których powódź dotknęła, mogą być bardzo różne. Z jednej strony mamy osoby, które chorują przewlekle i tutaj mogą się nasilać pewne objawy, ale też są pewne dolegliwości, które z samego tego powodziowego, że tak powiem, z tej atmosfery mogą wynikać. Czy możemy zacząć właśnie od tego, na jakie dolegliwości są narażone osoby, które mieszkają na tych terenach? Oczywiście, jak najbardziej. Tak jak pani doskonale wspomniała, między innymi w przypadku nie znają wszystkiego słowo powódź i te dolegliwości, które mieli do tej pory, jakie mają dotychczas, no wymagają jakby systematycznego kontaktu z pracownikami ochrony zdrowia, czy też lekarzami, czy pielęgniarkami w postaci podaży leków, no ale również oczywiście musimy się liczyć z nowymi, nowymi dolegliwościami, które będą w tym ciągu ekspozycję na czynniki w postaci podczas sprzątania, na rany, które mogą być brudne, często zainfekowane. No tak jak wcześniej wspomnieli przedmówcy na Państwa antenie, no tutaj ryzyko jest w przypadku wszystkich problemów bakterii, które są roznoszone w tym błocie podczas powodzi, jak i wszystkim tym podobnymi rzeczami. Wiele osób musi teraz wejść na te ulice, które są bardzo zanieczyszczone. Muszą po prostu, nie mają wyjścia mieszkańcy takich miejscowości jak chociażby Głuchołazy. Tam jest ten brud, jest duszące powietrze. To jak się zabezpieczyć w takim razie? Jeżeli po prostu musimy sprzątać teraz nasze mieszkanie, wejść w te tereny, które mogą być skażone w jakiś sposób, jak możemy się przygotować, żeby minimalizować ryzyko? No przede wszystkim musimy pamiętać o środkach ochrony osobistej. Tutaj mam na myśli rękawiczki, kombinezony ochronne. Nie zapominajmy również o zabezpieczeniu dróg oddechowych. Korzystajmy z maseczek ochronnych, z filtrami. W przypadku tego pyłu, który może się gromadzić, w przypadku usuwania tych zniszczonych mebli, zniszczonych, prawda, innej infrastruktury, no te wszystkie drobne ustroje mogą wnikać do naszych i dróg oddechowych, jak i również wszelkie zranienia, których możemy doznać przy tym sprzątaniu, no mogą zainfekować nasz organizm. Dlatego korzystajmy ze środków ochrony osobistej. Pamiętajmy o zabezpieczaniu się w rękawiczki, w kombinezony ochronne, bo tutaj przede wszystkim grube rękawiczki pragnę przypomnieć, jak i również nie zapominajmy o maseczkach. To jest bardzo ważny aspekt w przypadku bezpiecznego sprzątania i utylizacji tych rzeczy, które wymagają tego. A z czym należy się zgłosić, co mogłoby zaniepokoić, bo mówimy o dusznościach, mówimy też o nudnościach, bardzo różne rzeczy. Tutaj jeszcze nie padło to słowo, które chyba powinno paść, jednostka chorobowa, czyli tężec, prawda? To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony chciałabym może najpierw zapytać o to, jak jest na tych najbardziej dotkniętych terenach z dostępnością pomocy medycznej i jak Polska Misja Medyczna też działa na tych terenach. Jeszcze zaczynając od początku pani wypowiedzi, tak, to pragnę przypomnieć, żebyśmy nie bagatelizowali wszelkich stanów zapalnych, kiedy pojawi się gorączka, wszelkich ran, które będziemy jakby odnosić podczas sprzątania, jak i wymiotów czy biegunki. A jeżeli chodzi o tego, jak jest na zniszczonych terenach, no to sytuacja jest bardzo trudna. Wiele budynków naprawdę zostało zniszczonych, w tym m.in. placówki ochrony zdrowia, gdzie na przykład wczoraj byliśmy w Lądku Zdroju w Stronie Śląskim. Tam działa tylko kilka nielicznych przychodni, które zostały ocalałe. Personel medyczny jest naprawdę zmęczony, a ludzie potrzebują tej pomocy. Dlatego nawet jak i również Polska Misja Medyczna, staramy się skupić na przede wszystkim człowieku, na tych chorobach, których do tej pory nawet miał, które mogą być przyczyną jakby również tego ich sprzątania, tego radzenia sobie z tą powodzią. Dlatego staramy się przede wszystkim zabezpieczyć nagłe potrzeby, jak i również pamiętamy o pomocy długofalowej, no bo tak jak wcześniej i było wspominane na radiu, to nie jest sprint, to jest maraton. Pomoc humanitarna wymaga wielu miesięcy pomocy, nawet i również wystąpieniu kataklizmu, ale i również bardzo ważnym aspektem, o którym chciałbym wspomnieć, jest również pomoc psychologiczna, ponieważ nie tak łatwo otrząsnąć się po tej tragedii i wiele osób na tych zniszczonych terenach takiej pomocy psychologicznej będzie oczekiwać, nawet już w tym momencie potrzebuje, którą również staramy się zorganizować jak najprędzej. Norbert Kwiatkowski, koordynator Zespołu Medycznego Polski i Misji Medycznej, był gościem Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę, no ale chyba bardziej dziękuję też za waszą pracę. Tak jak słyszeliśmy, personel medyczny jest zmęczony, ale robi wszystko, żeby nieść pomoc pod każdym możliwym aspektem. 26 minut po 18. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world. Polskie Radio, jedynka, trójka i Polskie Radio 24, 18.30 na zegarze. Raport powodziowy. Damian Szpyra. W Głogowie na Dolnym Śląsku istnieje ryzyko przelania się wody przez wały, poinformował premier Donald Tusk. We Wrocławiu trwa sztab kryzysowy. Informację premiera potwierdził również dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Jeśli mówię o Wrocławiu, mamy spadek około 20-centymetrowy. W brzegu dolnym mamy w tej chwili stabilizację, utrzymuje się na poziomie około 950 centymetrów. Tam nie ma zagrożenia. W Malczycach podobna sytuacja. Tutaj wspomniany przez pana premiera Głogów. Tam jest ryzyko przelania się przez wał. Jeżeli chodzi o Nowa Sól, tam też jest takie ryzyko. Sytuacja niepokojąca, ale nie tak jak w Głogowie. Premier Donald Tusk powtórzył również, że według obecnych prognoz nie ma większego zagrożenia powodziowego dla województwa zachodniopomorskiego, ale władze regionu biorą pod uwagę każdy scenariusz. W ciągu najbliższych tygodni część szkół zostanie ponownie otwarta na terenach, przez które przeszła powódź. Już teraz wiadomo, że wiele budynków jest w fatalnym stanie, dlatego Ministerstwo Edukacji przygotowuje rozwiązania, które umożliwią uczniom zmianę miejsca nauczania. Są takie szkoły, które zakładam, że i przez rok nie będą gotowe do bezpiecznego przyjęcia dzieci, dlatego one będą mogły mieć zajęcia realizowane w innych placówkach lub dzieci będą przenoszone w sposób właściwy, w porozumieniu z rodzicami, dostosowane do ich poziomu wiedzy, żeby też nie rozbijać grup w inne miejsca. Mówiła szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Według ostatnich danych zajęcia są zawieszone w ponad 430 szkołach i przedszkolach. Nie ma już miejsca w magazynach pomocowych w okolicach Chlundka Zdroju, stąd apele o nieprzywożenie spontanicznie zebranych darów. Są jednak inne huby, do których można kierować wsparcie, mówi młodszy brygadier Marcin Wiśniewski. W tej chwili funkcjonuje kilka hubów, miejsce, do których możemy dostarczyć pomoc humanitarną, dary w Wałbrzychu, we Wrocławiu, w Kłodzku. W Kłodzku dary są gromadzone w tamtejszej twierdzy, z tego powodu wstrzymano ruch turystyczny. Raport powodziowy. 32 minuty po godzinie 18 słuchają Państwo programu specjalnego w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. Wiele zdjęć z tych ostatnich dni prawdopodobnie przejdzie do historii. To są zdjęcia chociażby pękniętej tamy w Stroniu Śląskim, rynku w Głuchołazach czy Kłodzka, ale też bardzo często, czy to gazety, czy internauci udostępniają zdjęcia ratowanych zwierząt, bo jakoś daje nam to, nie wiem, nadzieję, daje nam to takie poczucie, że w tym wszystkim chyba pozostajemy ludźmi. Właśnie za sprawą tego, że również ujmujemy się tymi, którzy sami tego zrobić nie mogą. Tak, takie historie z pewnością warto nagłaśniać, warto o nich mówić i warto namawiać do tego, żeby tej pomocy udzielać wszystkim. Łączymy się z panią Joanną Oleksy. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry, witam serdecznie. Nyskie Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne Łapa. Państwo od kilku dni, od początku tych wydarzeń na południu, na południowym zachodzie Polski po pierwsze uczestniczą w ewakuacjach, nawołują, poszukują pomocy dla zwierząt, ale także przyjmują zwierzęta. Chciałabym panią na początek poprosić o podsumowanie tych kilku dni. Jaka jest sytuacja u was w Pogotowiu Łapa i co do tej pory się wydarzyło, jakie zwierzęta do was trafiły, gdzie byliście wzywani, proszeni o pomoc? No ciężko to jest tak jednoznacznie podsumować, ponieważ tak naprawdę od piątku, czyli dzisiaj mamy w zasadzie piątek, te dni się już nam mieszają. Od piątku zeszłego tygodnia jesteśmy cały czas na nogach, w zasadzie śpimy po 2-3 godziny. No i zgłoszeń mamy masę kotów znalezionych po prostu popowodziowych, kociaków na butelkę, gdzie ich mama utonęła, psy, które były uwięzione na balkonach zalanych domów, czy chociażby słynna sytuacja z owczarkami z Białej Niskiej, które były uwięzione na posesji i tak naprawdę ratowały się tylko stojąc na takiej jakby usypanej skarpie. Także cały czas zjeżdżają do nas zwierzęta, ale na szczęście ludzi, którzy chcą pomagać, jest bardzo dużo, bo na przykład przyjechała do nas kocia kawiarnia z Poznania, która zabrała od nas 13 kociaków i którym będą szukać domu. Także naprawdę super, że ludzie się tak mobilizują i są w stanie nam pomagać. Ja na początek powiedziałem o tych pięknych obrazach, tych, które pokazują, jak ludzie ratowali zwierzęta, no ale niestety, mimo tych apeli Straży Pożarnej, by nie pozostawiać zwierząt w domach, nie pozostawiać psów na przykład na łańcuchach, to w wielu miejscach dokładnie to się stało. I o te przykre obrazy teraz chciałam panią zapytać, no jakie były właśnie te najczęstsze interwencje, najczęstsze problemy, w których wy musieliście podjąć interwencję? No to na przykład konie uwięzione na jakimś takim, można powiedzieć, w azylu dla bydła i właśnie koni, gdzie w momencie, w którym wchodziliśmy na ratunek tym koniom, wody mieliśmy po kostki, a w momencie, w którym ewakuowaliśmy się już stamtąd, było już po pas. Także to jest straszny widok. Tak samo jak musieliśmy brodzić w wodzie praktycznie po klatkę piersiową na działkach, szukając i ratując koty. Na szczęście udało się kilka z nich znaleźć. No i tak naprawdę cały czas napływały do nas w zasadzie filmiki i prośby o pomoc zwierząt uwięzionych na kładkach, gdzieś tam właśnie na jakichś takich usypiskach. Także te widoki zostaną już z nami na zawsze, ponieważ to ja, szczerze powiedziawszy, może jestem młoda, ale pierwszy raz coś takiego w życiu widziałam i ten widok pozostanie z nami do końca życia. Pani Anno, proszę powiedzieć, bo ja przeglądam teraz Państwa media społecznościowe, widzę, jakie są potrzeby, ale myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, bo jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy jest mnóstwo osób, które choćby z oddali, ale chciałyby się włączyć do tej pomocy i do Waszej pracy. Proszę powiedzieć, co jest najbardziej potrzebne i w jaki sposób możemy Was wspomóc? Wszelkiego rodzaju karmy dla i zarówno psów i kotów, nawet świnki morskie, króliki. Tak naprawdę teraz jest ogromne zapotrzebowanie na pasze dla koni, pasze dla bydła, siano, słomę, mesz i te wszystkie takie potrzebne rzeczy dla zwierząt gospodarskich, ponieważ my też pomagamy tutaj w okolicach. To, co my zużyjemy dla naszych zwierząt, to zużyjemy, ale resztę wszystko posyłamy na okoliczne miejscowości, gdzie ta pomoc jest najbardziej potrzebna. Powiedziała pani o tym, że macie za sobą nieprzespane noce, bardzo ciężką pracę. Zadam być może banalne, ale ważne pytanie. Dlaczego w takich chwilach najtrudniejszych ważne jest to, żeby o zwierzętach pamiętać, te zwierzęta ratować? No to są nasi przyjaciele. Jednak zwierzę, ono nie powie, że ono czegoś potrzebuje, czy że jest w niebezpieczeństwie i tak dalej. My musimy o nich dbać, one nie mają głosu, nie mogą nam powiedzieć, nie wiem, że chociażby, że cokolwiek je boli, a tym bardziej, że czują się zagrożone i po prostu my jesteśmy po to, żeby im pomagać, bo jeżeli ludzie im nie pomogą, one sobie same nie poradzą w takich sytuacjach zagrożenia. No i bardzo cieszymy się, że możemy to robić, bo no tak jak powiedziałam, musimy pomagać tym, którzy głosu nie mają i po prostu my musimy być ich głosem. Ja odsyłam Państwa no właśnie do mediów społecznościowych i strony internetowych. Między innymi właśnie Niemieckiego Pogotowia Opiekuńczo-Adopcyjnego Łapa. Pani Anno, bardzo dziękujemy za rozmowę i za Państwa pracę. Joanna Oleksy, dziękujemy serdecznie za tych kilka minut. Dziękuję bardzo. No i właśnie w tych miejscach, o których wspomniałam, z pewnością znajdą Państwo szczegółowe informacje, w jaki sposób do pomocy takim instytucjom i takim ośrodkom jak Łapa, Pogotowie Opiekuńczo-Adopcyjne dla Zwierząt można takich pomóc. Instytucji jest sporo, ale pamiętajmy, żeby je faktycznie sprawdzać. Mówiliśmy o tym kilkakrotnie podczas naszej audycji specjalnej. Ta jest sprawdzona i jeżeli znajdą Państwo jakieś inne, na przykład informacje o organizacjach, które potrzebują pomocy, trzeba je sprawdzić na stronie rządowej, na stronie gov.pl jest wymieniona cała lista tych instytucji, które są sprawdzone i na pewno nie próbują nas oszukać. A my teraz udowadniamy, że pamiętamy wszystko to, o czym mówiła Ewa Wasążnik w swoich poprzednich wejściach, bo za chwilę pojawi się znowu. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. tough time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Powodziowy. 18 minut pozostało do 19 w specjalnej audycji trzech anten Polskiego Radia, jedynki, trójki i Polskiego Radia 24. Wracamy do tematu pomocy dla rolników. Mówiliśmy wcześniej o pomaganiu zwierzętom i wiemy też, że wielu rolników wykazało się odpowiednią troską o swoje zwierzęta gospodarskie i po prostu przeprowadziło, czy to ewakuację, czy przewóz tych zwierząt w bezpieczne miejsce. Jasne, ja mam wrażenie, że to jest taki międzygatunkowy trochę dług wdzięczności, który teraz spłacamy i tym naszym milusińskim psom, kotom, ale także tym gospodarskim zwierzętom, które przecież są no, źródłem utrzymania dla tych rolników, dla tych właścicieli. I tak jak oglądamy nieraz akcje ratunkowe, ratownicze, na przykład z miejsc trzęsień ziemi, kojarzycie, kiedy psy wchodzą, ryzykując własne życie i szukają ludzi, którzy są przysypani przez gruzy, no to teraz role się jakby odwróciły. No ale wracając do rolników. Przy takiej ewakuacji widać, jaką częścią życia naszego są zwierzęta. Uczestniczą w akcjach ratunkowych, uczestniczą w życiu rolników chociażby, uczestniczą w życiu codziennym osób, które ewakuowały się z terenów dotkniętych przez powódź. No i teraz sami rolnicy także pomocy potrzebują i ta pomoc jest dla nich przygotowywana. Cały czas trwa szacowanie szkód. Mówi się o tym, że nawet tysiące hektarów upraw pod wodą. Woda stała na polach do nawet 2 metrów wysokości, więc możemy sobie wyobrazić, co na tych polach jest i będzie, kiedy ta woda już opadnie na dobre. Rolnicy mogą liczyć na pomoc taką właściwie podstawową, jak wszyscy powodzianie. 8 tysięcy pomocy takiej społecznej, 2 tysiące złotych tego zasiłku powodziowego, 100 tysięcy i 200 tysięcy odpowiednio na odbudowę gospodarczych budynków i samego domu albo mieszkania. Ważna informacja, 30 dni na złożenie wniosku od zajścia tego zdarzenia. Sporo czasu, ale w sytuacji, kiedy jest dużo obowiązków, dużo na głowie, to można gdzieś tam te terminy pogubić, więc je dla Państwa przypominamy. Poza tym ulgi w podatku rolnym, poza tym ulgi albo nawet umorzenie składek na KRUS, czyli tą Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ważna informacja także dla tych, którzy pobierają płatności bezpośrednie i obszarowe. Właściwie wszyscy rolnicy to robią. Drugi filar wspólnej polityki rolnej to są wszystkie te płatności związane z dobrostanem zwierząt, z ekosystemami. Bardzo trudno jest te wszystkie warunki spełnić w sytuacji, kiedy woda spłynęła i właściwie zabrała wszystko, co było w gospodarstwie. Te warunki nie będą aż tak bardzo przestrzegane i wszyscy ci rolnicy, którzy ucierpieli w związku z powodzią, będą mogli z tych płatności bezpośrednich i obszarowych skorzystać. Mało tego, zaliczki, które są wypłacane, będą większe i będą wypłacane dla powodzian szybciej, więc tutaj czas, który ma znaczenie, z którym walka trwała w czasie powodzi, również teraz daje się we znaki. Ważna także zapowiedź i deklaracja wiceministra rolnictwa Michał Kołodziejczak mówi o tym, że te płody rolne, które zostały zalane i nie nadają się do tego, żeby je sprzedawać, będą odkupione od rolników. Dwa powody, dlaczego to jest ważne. Po pierwsze, straty dla rolników, a po drugie, nie będzie ryzyka, że to skażone w pewnym sensie pożywienie, te skażone produkty trafią po prostu na rynek. Te informacje zebrała dla Państwa Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Ewa, bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszą obecność. Do usłyszenia i pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy ze skutkami powodzi walczą. Kwadrans przed godziną 19 to program specjalny w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24. A teraz przeniesiemy się do Sudetów Zachodnich. Tam powódź już przeszła, życie powoli wraca do normalności. Skutki żywiołu niektórych dotknęły jednak podwójnie. No bo w związku z powodzią setki turystów zrezygnowało z przejazdu w tę stronę. Niektórzy odwołali wcześniej zrobione rezerwacje. No a to oczywiście ogromny cios dla przedsiębiorców z branży turystycznej. A więcej na ten temat Olaf Warzyński. Nie rezygnujcie z planów urlopowych. Czekamy na Was. Tak mówią hotelarze i restauratorzy z Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. Mimo fali powodziowej, która przeszła rzekami południowo-zachodniej Polski, ośrodki turystyczne cały czas działają. Powódź wystraszyła jednak turystów. Ze względu na tą sytuację, która się działa ostatnio w regionie, ten ruch osłabł nam znacznie. Mówi mi Adriana Ciszek z informacji turystycznej w Karpaczu. Codziennie odbieram bardzo dużo telefonów z pytaniem, jak u nas sytuacja, czy można przyjechać do Karpacza. Hotele, restauracje, atrakcje turystyczne są czynne, drogi przyjezdne, sklepy zaopatrzone. Wyciąg krzesełkowy na kopę działa, można wejść na Śnieżkę. Zdaniem Bogusława Tarki, przedsiębiorcy z branży turystycznej w Karpaczu, wielu turystów posłużyło się prostym skojarzeniem. Powódź równa się Dolny Śląsk. Tymczasem karkonoskie miejscowości wypoczynkowe w stosunkowo niewielkim stopniu odczuły skutki żywiołu. Dzwoni do mnie gość z Poznania, kobieta, miała przyjechać w grupie. Załatwiała pobyt dla iluś tam ludzi. I oni, że w Jeleniej Powódź, a ona im mówi, słuchajcie, my jesteśmy z Kurnika, jak w Poznaniu się dom pali, to co, uciekamy z Kurnika? Nie ma jakby tej wyobraźni przestrzennej. Po drugie, ani jednego dnia nie było takiego, żeby nie można było się dostać do Karpacza, do Jeleniej. Dojazd do nas cały czas był otwarty, potwierdza Marta Klepka, dyrektor generalna kompleksu hotelowego w Sosnówce. Obiekt stoi tuż przy dużym zalewie, ale woda tu nie podeszła. Organizatorzy eventów, którzy organizują u nas duże wydarzenia, czasem nawet nalegają, żebyśmy wysłali im dokumenty potwierdzające z gminy, że nie ma żadnego zagrożenia. My ze swojej strony potwierdzamy, pokazujemy filmiki, zapewniamy też w naszych mediach społecznościowych, że naprawdę u nas jest bezpiecznie. Branża gastronomiczna też odczuła spadek liczby klientów. Pani Wiktoria, menedżerka jednej z restauracji w centrum Jeleniej Góry, zapewnia, że i ten, i inne lokale z sieci działają. My mamy 3 restauracje. Jedna została zalana, teraz jest osuszana, są wymieniane meble i sprzęty. Natomiast 2 pozostałe restauracje, które są nasze, działają normalnie, tak jak przed powodzią. Bez turystów nie damy sobie rady, mówią zgodnie przedsiębiorcy. Dla wielu z nich byłby to drugi po powodzi bolesny cios. Musimy też myśleć o tych, którym powódź zabrała wszystko. To są również ludzie, którzy tutaj pracują, którzy również utrzymują się z turystyki. Do tego apelu przyłącza się przewodnik sudecki Gracjan Kielijański, Rudy Tour. Pytają się nas bardzo często, jak mogą pomóc już teraz po tych kilku dniach. Pomoc jest jedna. Nie rezygnujcie z przyjazdów. My sobie poradzimy. Tylko pozwólcie nam sobie poradzić, bo darczyńcami jesteście wy, którzy przyjadą, wynajmą pokój w hotelu, wynajmą przewodnika, zjedzą coś w restauracji i takie wsparcie dla tych, którzy są poszkodowani albo muszą sobie poradzić z tą sytuacją, to jest najlepsze rozwiązanie. Życie w Karkonoszach, Górach Izerskich, Kotlinie Jeleniogórskiej toczy się dalej. Hotele, pensjonaty, uzdrowiska czekają na gości. W dodatku pogoda od kilku dni jest bardzo ładna, a jesień w górach, wiadomo, jest najpiękniejsza. Nie zapominajcie o nas, nie rezygnujcie z wyjazdów, apelują mieszkańcy pewnych miejscowości na południu kraju, hotelarze i wszystkie te osoby, które żyją z branży turystycznej. I z tego, co informował nasz reporter Dawid Grygorcewicz, część osób tego apelu posłuchała, bo on spotkał we Wrocławiu akurat i turystów z Polski, i turystów z Niemiec, mimo tego, że no jeszcze dopiero przechodzi ta fala powodziowa przez stolicę Dolnego Śląska. Przeżyłam 97 i teraz nadal nie wierzę. Siła była tak duża, że jak weszło od strony pawilonu oknami, tak wyrwało drzwi z futryną i wyszło na korytarz. Ta woda się przelała przez mieszkanie. Jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały. Brały są już jak gąbki w tym momencie, już więcej nie przyjmą. Tam cały czas ktoś zagląda, patrzy na wodoskaz i mówi ile? 738 czy 740? Zostało już kilka miejscowości, które są odcięte od świata, od możliwości komunikacji. Trwa pilna naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, że nie jest zniszczone, to jest dramat. Natomiast żyją, są cali i my się z tego pozbieramy. Dziękuję i trzymajcie kciuki za nas. Raport powodziowy. W związku z powodzią zalaniu uległy tysiące mieszkań oraz domów. Czy da się taki dom uratować? Ile to kosztuje? Jakie są technologie i czy uda się to przed zimą? Właśnie o tym z doktorem inżynierem Maciejem Trochonowiczem z Politechniki Lubelskiej rozmawiała Liliana Kaczmarczyk. Czy w ogóle takie zalane domy są do osuszenia i do uratowania? Wszystko jest do osuszenia i do uratowania. Oczywiście będzie decydował o tym stan techniczny tych budynków, bo jak się domyślamy, rachunek ekonomiczny będzie miał drugie znaczenie. Jak szybko trzeba zacząć działać i jakie to ma znaczenie? Woda powodziowa niesie ze sobą szereg zanieczyszczeń, ale także drobnoustroje, także zarodniki grzybów, bakterie, pleśni. Pamiętajmy, że woda przetaczała się przez oczyszczalnię ścieków przez kolektory burzowe, wypłukując wszystko to, co było tam wcześniej. Także z dużym prawdopodobieństwem, takim bardzo ważnym elementem będą wszelkiego rodzaju prace dezynfekcyjne i odgrzybieniowe. Jakiekolwiek prace remontowe nie powinny się rozpocząć przed tym, zanim te budynki zostaną, mówiąc tak mało technicznie, umyte i zdezynfekowane. I tutaj kwestia jest dość istotna, związana z tym, że przede wszystkim musimy się zająć tymi problemami, a mianowicie usunięciem większości elementów wyposażenia, ale także elementów wykończeniowych. Kolejnym problemem jest to, że podczas zalania wokół budynku znajdują się olbrzymie ilości wody. I na samym początku, gdybyśmy szybko uruchomili ten proces osuszania, to byśmy po prostu zasysali nadal wodę z zewnątrz, bo zakładamy, że budynki te mogą nie mieć izolacji lub izolacje są uszkodzone. Dlatego też najważniejsze jest przygotowanie budynku do samego procesu osuszania. O jakich technologiach mówimy w przypadku osuszania po powodzi? Pierwsza grupa to jest metody, gdzie osuszamy ciepłym powietrzem, a mianowicie wprowadzamy urządzenia grzejne, różnego typu urządzenia grzejne, w różny sposób zasilane, których celem jest podniesienie temperatury w tych pomieszczeniach i mamy tutaj do czynienia z takim podwójnym efektem. Po pierwsze, ciepłe powietrze powoduje szybsze odparowywanie wilgoci z murów. Druga rzecz niezwykle istotna, w ciepłym powietrzu jesteśmy w stanie zmieścić dużo więcej wilgoci w postaci pary wodnej. Te różnice są bardzo duże, kilkukrotne nawet, czyli wymieniając takie mocno zawilgocone powietrze podczas osuszania, wyrzucamy 2-3-krotnie więcej wilgoci niż w przypadku, gdy są to niskie temperatury. Natomiast druga grupa metod to są metody, gdzie odzyskujemy wilgoć z powietrza i tutaj są w tej grupie przede wszystkim osuszacze absorpcyjne i kondensacyjne, czyli urządzenia, których celem nie jest takie bardzo intensywne suszenie, ale powolne odzyskiwanie wilgoci. Ile w takim razie zajmie to osuszanie tymi metodami? Czy ludzie zdążą przed zimą osuszyć swoje budynki? I jaki jest koszt takich działań? Jeżeli mówimy o nagrzewnicach, jeżeli mówimy o najprostszych urządzeniach do kondensacyjnego osuszania, to są to wydatki rzędu 1000 zł. Natomiast trzeba wziąć też pod uwagę chyba najważniejszą rzecz, że te urządzenia często mają pobór mocy na poziomie 2, 4, 6 kW na godzinę i pracując w trybie ciągłym tygodniami i miesiącami będą generowały gigantyczne koszty. Też jest pytanie, czy sieci, infrastruktura w tych miejscowościach wytrzyma sytuację, w której pojawi się kilkadziesiąt lub kilkaset urządzeń, które mają tak duży pobór mocy. Natomiast czy zdążą przed zimą? Zależy to od olbrzymiej ilości czynników, a mianowicie od tego, jaki był materiał budynku. Wydaje mi się, że będzie to trudne do osiągnięcia przed miesiącami zimowymi, żeby te budynki uzyskały wilgotność wcześniejszą, a więc tą wilgotność niską. Jeżeli będzie dostęp do tych urządzeń, jeżeli będzie stać na to powodzia, to zakładam, że do miesięcy zimowych uda się za pomocą tych wspomaganych technik przesuszyć te mury na tyle, że będzie z nimi niewielki problem, jeżeli chodzi o samą wilgotność. Natomiast problemem pozostaje to, że na pewno nie uda się tak olbrzymiej ilości pomieszczeń wyremontować do tych miesięcy zimowych, także z dużym prawdopodobieństwem te prace będą ze względów i kosztowych, i ze względów czasowych, dostępności materiału, dostępności firm rozciągnięte w lata. To nie pierwsze powodzie. Czy możemy coś powiedzieć, jak to wyglądało wcześniej? Na ile się udało te budynki uratować? Ja w 2004, 5 i 6 roku jeszcze jeżdżąc do Wrocławia zajmowałem się budynkami, które nie zostały wyremontowane po powodzie. Także doświadczenia z poprzednich powodzi pokazują, mówią, że ten czas doprowadzenia tej całej infrastruktury mieszkaniowej, czy też użyteczności publicznej jest niezwykle długi. Także ja zakładam, że prace mogą trwać latami i nie będzie jakiejś dużej różnicy w stosunku do tego, co było podczas powodzi w 1997 roku. W chwili obecnej mamy olbrzymią ilość materiałów, które w przypadku zawilgocenia po prostu już nie nadają się do powtórnego użycia. Także prace remontowe będą trwały znacznie dłużej, bo zakładam, że będzie trzeba znacznie więcej tej substancji, przede wszystkim wykończeniowej, po prostu wyrzucić. A czas pracy przy robotach wykończeniowych, no jak wszyscy wiemy, jest bardzo długi, dlatego że brakuje przede wszystkim ludzi do tego. Maciej Trochonowicz informuje, że z dużym prawdopodobieństwem część budynków nie zostanie niestety wyremontowana, a po prostu te uszkodzenia są zbyt duże. 4 minuty pozostały do 19:00. Przed nami najnowsze informacje z dróg. Maciej Sampolski. W związku z przewidywanym zagrożeniem powodziowym na Odrze już w najbliższą niedzielę od godziny 7:00 do odwołania wjazd do granicznych Słubic będzie mocno ograniczony dla osób spoza tego rejonu. Zamknięte będzie przejście graniczne na drodze krajowej numer 29 i od niedzieli od godziny 7:00 rano ze Słubic trzeba będzie się kierować na autostradę A2 przez przejście w Świecku. W Krośnie Odrzańskim już w tej chwili są problemy z przejazdem. To także krajowa 29. Wprowadzony został tutaj zakaz ruchu dla samochodów ciężarowych. To ze względu na wysoki stan Odry. Większe pojazdy są kierowane na drogi alternatywne. Nie ma przejazdu w ciągu drogi 36 na trasie Lubin-Wąsosz. To w związku z rosnącą falą powodziową zamknięto tutaj most w Ścinawie. Na 33. kilometrze nie ma przejazdu, a kierowcy muszą kierować się na objazd wojewódzką 338 przez Wołów i Lubiąż. Teraz krajowa 46, Mależowice Wielkie, zamknięty jest most w tej miejscowości, a to ze względu na wysoki stan Nysy Kłodzkiej. Można to omijać drogami wojewódzkimi numer 401 oraz 385 przez miejscowość Grodków. Dziękujemy Państwu za to dzisiejsze spotkanie i także za te wszystkie w tym tygodniu przygotowane wspólnymi siłami trzech anten. Dzisiejszy program przygotowali Ida Mirecka, Paweł Turski, zrealizował Karol Smyk. Przed mikrofonami byli Katarzyna Borowiecka, Trójka i Karol Surówka z Radiowej Jedynki. Razem przygotowaliśmy tę audycję, żeby informować jak największą liczbę osób o wszystkim, co najważniejsze. Na chwilę nasze drogi się rozchodzą. Ty wracasz na Myśliwiecką, tak, ale a ty nie zostajesz na długo. Tutaj. Ja tu zostaję. Ale oczywiście zapraszamy Państwa jeszcze na kolejne specjalne audycje. W tę sobotę i w tę niedzielę o 12:00 znowu na trzech antenach specjalne raporty powodziowe. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To jest raport powodziowy. Edycja specjalna Polskiego Radia. Reklama. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Reklama. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja